ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण एकादश कंडिका तक कुछ विचार हो गए। जो प्रसंग जो आरंभ हुआ है षष्ठ कंडिका से संबंधित है। षष्ठ कंडिका में उस प्रजापति ने, उस परमात्मा ने, ब्रह्म ने जगत की सृष्टि दिखाई, माने उसके बाद नियंता की सृष्टि बताई थी। अथ अथ इति अभ्यमंथत मुखात से उन्हें रक्षताभ्याम अग्निमश्री कथा। तो अग्नि के सृष्टि के अनंतर ही इंद्रादि की सृष्टि कहना था, किंतु ये इंद्रादि देवता जो संसार है ना, ये अविद्या के दिखाने के लिए बीच में अविद्या की चर्चा हो गई। उसके पश्चात ये फिर प्रसंग वही आया हुआ है, ये सृष्टि को वही समझनी चाहिए ऐसा कहा था अवतरण में। तो उसमें अग्नि की सृष्टि हो गई, अग्नि की सृष्टि हो गई बताया। आगे कहते हैं फिर ब्राह्मण की सृष्टि की, मनुष्यों में ब्राह्मण की सृष्टि की पूर्व कंडिका में कहा था। अब कहते हैं क्षत्रिय की भी सृष्टि की, दो की सृष्टि हो गई है। आगे बोलते हैं ये नियंता जगत के जो नियंता है, नियामक सृष्टि बता रहे हैं। कर्तुर ब्राह्मण से नियंतुश्च क्षत्रिय से सृष्टत्वात् किम उत्तरेण इतिहास क्या प्रश्न होता है। यज्ञ करने वाला, कर्म करने वाला कर्ता ब्राह्मण और रक्षा करने वाला क्षत्रिय, दोनों की सृष्टि होने कर्तुर ब्राह्मण से, कर्म के कर्ता ब्राह्मण है और नियंतोश्च क्षत्रिय से, नियंता क्षत्रिय है, दोनों की सृष्टि सृष्ट हो जाने से किम उत्तरेण, आगे के ग्रंथ से क्या लेना हो गया। ये शंका की गुरुवादी में छह सात की टिप्पणी में कहते हैं यागादे कर्तु, क्या क्या करता, यज्ञ आदि के कर्ता ब्राह्मण होता है और कर्तु हो नियंत क्षेत्रीय से श्रेणत किम उत्तरेण ग्रंथे ना, माने वैश्यादि सर्गेण तत् ग्रंथे ना, क्या माने वैश्यादि की सृष्टि कहना आगे और उसके लिए ग्रंथ बनाना क्या प्रयोजन है। प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं यथा आदि शब्द से, कंडिका है पहले। स नैव बभवत् स विषम असृजत यान्येतानि देवजातानि गणसाख्यायन्ते वसवो रुद्रादित्या विश्वे देवा मरुत इति। स नैव बभवत् स विषम असृजत यान्येतानि देवजातानि गणसाख्यायन्ते वसवो रुद्रादित्यः विश्वे देवा मरुत इति। स वो परमात्मा नैव बभवत् समर्थ नहीं हुआ कर्म करने के लिए, समर्थ नहीं हुआ एक एक माने ब्राह्मणों और क्षत्रिय की सृष्टि करने पर भी, माने अभ्युदय कर्म करना और निश्रेष कर्म करने समर्थ नहीं हुआ। स विषम अश्रिता, क्यों धन के उपार्जन के बिना यज्ञ आदि होते नहीं है। कर्म करने वाला ब्राह्मण हो गया और रक्षा करने वाला क्षत्रिय भी हो गया, किंतु धन आदि के बिना यज्ञ आदि नहीं होते। विषम अश्रिता वैश्य जाति की सृष्टि की धन उपार्जन के लिए, यज्ञ आदि कर्म में धन की भी आवश्यकता है। विषम अश्रिता वैश्य की सृष्टि की, यानी एतानि देवजातानि गणसाख्यायन्ते, वैश्यों के अंदर समूह समूह करके कहे जाते हैं, एक एक व्यक्ति नहीं, ठीक है। यानी एतानि जो इतने देवजातानि देववर्ग हैं वैश्य वैश्यों में, गणसाख्यायन्ते गणम गणम प्रति गणसः, गण शब्द से सस प्रत्यय हुआ है, द्वितीय का सस नहीं, बहुअल्पार्थात सस कार का दन्य दृश्य, बहुत अर्थ बताना हो अल्प अर्थ बताना हो एक सस प्रत्यय लगता है, और अव्यय हो जाता है गणशः। आख्या गण गण करके बताते हैं, एक एक गण गण समूह समूह करके बताते हैं इसको। एक जैसे बसवह आठ की संख्या में है वसु, बसवह वसु लोग अष्ट वसु हैं, ये वैश्य देवता देवताओं वैश्य जाति के हैं। रुद्र एकादश रुद्र, या गण बता एक एक का नाम नहीं लिया, समूह समूह बता रहे हैं। रुद्र एकादश रुद्र, आदित्य द्वादश आदित्य, ये वैश्य जाति में है देवताओं में। और विश्वे देवा, विश्वदेव दस हैं, और मरुतः वायु उनचास वायु हैं, ये भी गण सात सात के सात गुणा करके होता है, सात का सात गुणा करके उनचास हो जाते हैं वायु। आवह प्रवाह आदि भेद है इनके, ये यही है वैश्य देवताओं में वैश्य जाति के हैं। एक एक व्यक्ति न लेकर के समूह समूह लेकर के बताया गया, सब एक एक समूह है। ठीक है, तो ठीक है, मैं कहा ब्राह्मण से नियंतुष, ब्राह्मण से नियंतुष से क्षत्रिय से कर्तुर ब्राह्मण से, जो एक एक करने वाला कर्ता ब्राह्मण है और नियंता क्षत्रिय है, वो दोनों सृष्टि हो जा रहे थे किम उत्तरेण ग्रंथ ने, आगे के ग्रंथ से क्या करना क्या लेना, यह शंका आगे कहा। क्षेत्रे सृष्टि स नई व्यवत कहते हैं, क्षेत्रियों की सृष्टि करने पर भी स माने परमात्मा नई व्यवत, वह सृष्टा जो परमात्मा सृष्टा है जगत सृष्टा, वो समर्थ नहीं हुआ, क्यों धन के बिना यज्ञ आदि कर्म नहीं हो सकते। माने यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी है, रक्षा करने वाली व्यक्ति, धन के बिना यज्ञ आदि नहीं हो सकते। स नई व्यवत, वह सृष्टा जो परमात्मा है वो समर्थ नहीं हुआ यज्ञ माने इसके लिए कर्म करने के लिए। कर्मणे किसके लिए समर्थन, कर्मणे कहा कर्म के लिए, कौन सा कर्म है कहते हैं, अनेक जाति मत व्यक्ति साध्यम कर्म कर तुम न व्यभवत, ऐसा है। अनेक जाति वाला जो व्यक्ति है, अनेक व्यक्ति अनेक जाति वाले व्यक्ति के द्वारा ही कर्म सिद्ध होता है, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र चारों होने पर कर्म सिद्ध होता है, खाली एक जाति से नहीं होता। अनेक जाति मत व्यक्ति साध्यम, अनेक जाति वाला जो व्यक्ति है उनके द्वारा साध्य होता है कर्म, कर्म कर तुम, ये कर्म करने के लिए तभी समर्थ हो पाता है, इसलिए कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। अभी तो दो ही जाति की सृष्टि की, ब्राह्मण और क्षत्रिय, कर्म करने समर्थ नहीं हुआ। एक ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है तथा नवे भगवत, उस प्रकार से चार जाति से होने वाला जो कर्म है दो जाति से सिद्ध नहीं कर सका। वित्तोपार्जित अभावात, क्यों धन उपार्जन करने वाला का अभाव है, ब्राह्मण और क्षत्रिय तो पैदा हो गए, कर्म करने वाला भी हो गया, रक्षा करने वाला हुआ, धन उपार्जन करने वाला नहीं है, धन उपार्जन करने वाले वैश्य होते हैं। स विषम असृजतः, वो जो सृष्टा परमात्मा है उसने वैश्य जाति की सृष्टि की। कर्म साधन वित्तोपार्जन है, किसके लिए सृष्टि की, कर्म के जो साधन है वित्त उसके उपार्जन के लिए, कर्म का साधन यज्ञादि कर्म में धन की आवश्यकता है। तो कर्म साधन निमित्त उपार्जन आय का, कर्म के साधन जो वित्त है धन है उसके उपार्जन के लिए वैश्य जाति की सृष्टि की कहा। क पुनर्वसु वित्त, वो वैश्य क्या है, विष धातु से क्विप करेंगे तो बिट बन जाएगा प्रथमायु वचन, बिट बिट विषो विषय ऐसे रूप चलेगा, क्यों ब्रश से ब्रश लग जाना है ऐसा। यानी एतानी देवजातानी, कहते इतने देव वर्ग, इतने वैश्य जाति में देव वर्ग इतने हैं, गिनेंगे अभी एक एक करके बताएंगे, या समूह समूह करके बताएंगे। स्वार्थे निष्ठा देवजातानि में जन धातु से जो त प्रत्यय निष्ठा हुआ है, ये भूतकालीन अर्थ में नहीं है, कर्म में नहीं है, स्वार्थ में निष्ठा है, निष्ठा का कोई अर्थ नहीं है। स्वार्थे निष्ठा कह दिया, टिप्पणी है चार की, कालादि अनपेक्ष भाव मात्र, भाव में निष्ठा है, यहां जन धातु अकर्मक धातु उसे भाव में निष्ठा हुआ है, क्योंकि निष्ठा प्रत्यय तयोरे व कृतक तखल अर्थात सूत्र के अधिकार में उसका नियम में होता है, मन सकर्मक धातु होगा तो त प्रत्यय निष्ठा क्या होगा, कर्म में होगा, अकर्मक धातु से भाव में होगा, यह धातु जन धातु अकर्मक है भाव में है, किंतु काल की अपेक्षा भूते सूत्र के अधिकार में आता है निष्ठा सूत्र, तो क्या भूतकाल की नहीं है, ये कहा स्वार्थे निष्ठा बोल दिया। टिप्पणीकार करते कालादि अनपेक्ष भाव मात्र, कालादि अपेक्षा न करें, केवल भाव में प्रत्यय है यथा प्रत्यय, ये कहा। या एते देवजाति वेदा इत्यर्थ, ये देवजाति विशेष है ये जो गिने हुए समूह है। ये कहा गणश, गणम गणम आख्यायते इति गणश, गण गण करके कहते हैं, समूह समूह करके बताते हैं इनको, एक एक ग्रुप समूह करके बताते हैं। यहां गणश में गण शब्द से सस प्रत्यय लगा हुआ है, बहुत अर्थात सस कारकात अन्य तरह से हम सूत्र है उससे हुआ है। गण प्राय ही विसर्गति, देखो वैश्य जाति जो होते हैं ना समुदाय प्राय होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यापार करने के लिए अकेले से नहीं होता, कई जगह से संपर्क करना होता है उनको, तभी व्यापार चलता है। यही है गण प्राय ही विषह कहते हैं। पांच की टिप्पणी में कहा वैश्यादि सर्गेण तदग्रंथे न, समुदाय बहुला, समुदाय बहुल होते हैं, प्रायण संघताई वित्तोपार्जने समर्था ना एक ही कसह, प्राय कर ये देखा जाता है जब संघात तो अनेक मिल जाते हैं तो धनोपार्जन के लिए समर्थ होते हैं, उसके पास कुछ है उसके पास कुछ आदान प्रदान करते हैं तब होता है। प्रायण संघताई मिलकर ही वित्तोपार्जन समर्था, वित्तोपार्जन में समर्थ होते हैं ना एक ही कसह, एक एक अकेले अकेले से धन उपार्जन कर नहीं सकते, उनका कई जगह संबंध होता है व्यापारी का, एक जगह से काम नहीं चलता। तो गिनते हैं एक एक करके गण गिनते हैं, बसवो अष्टौ संख्यो, आठ संख्या वाले हैं बसु गण, बसु गण जो है आठ संख्या वाले हैं। तथा एकादश रुद्रा, उसी प्रकार रुद्र जो है एकादश है गण है, और द्वादश आदित्य, आदित्य बोला था बारह आदित्य हैं, और विश्व देवा दश, विश्वदेव दश है। या कैसे विश्वदेव बनाने का, विश्वाया अपत्याने विश्व देवा, यही होगा विश्वा उनकी माता है, विश्वा के संतान को विश्व कहा, विश्वा बन जाएगा, विश्वा विश्व विश्वा ऐसा, अथवा सर्वे वा देवा, अथवा विश्वदेव शब्द का अर्थ सर्वदेव भी हो सकते हैं। यही है मरुतः सप्त सप्त गणा आगत है, और वायु जो है ना सात सात के समूह है, सात का सात गुणा करके उनचास होते हैं, यह है ये सब वैश्य जाति के देवता में आते हैं। ठीक है, ऐसे देखें तद व्याचे उसी की व्याख्या करते गए, आठ में कहा पूर्व वाक्य, जो पूर्व वाक्य था उसी की व्याख्या करते हैं, माने केवल कर्ता ब्राह्मण और क्षत्रिय जो संरक्षक कितने मात्र से एक की पूर्ति नहीं होती है, तो चारों जाति मिलकर के होने वाला जो कर्म होता है वहां धन की भी आवश्यकता है, कर्म करने वाले की आवश्यकता है, रक्षक की भी आवश्यकता है, और वित्तोपार्जन वाले की आवश्यकता है, तभी कर्म सिद्ध होता है। ये कहा पूर्व वाक्य बोल दिया, कर्मण कर्मणे कहा, जो कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ कहा ब्रह्म, तथा न विभवत वित्तोपार्जे तो अभावात कहा। टीका में कहते हैं ब्रह्म ब्राह्मणोस्मि इति अभिमानी पुरुष है, ब्रह्म माने मैं ब्राह्मण हूं ऐसा अभिमानी पुरुष को ब्रह्म कहा जा रहा है यहां इसका टीका में, मैं ब्राह्मण हूं ऐसा अभिमानी पुरुष है वही कहा। नौ की टिप्पणी में कहते हैं इसको अग्नि पुरुष, जो अग्नि कहा था ना यहां ब्राह्मण करके कहा जा रहा है उसी को, तथा क्षेत्र सर्गात पूर्वम इव इतिहावत, तथा करता जैसे क्षेत्र सर्ग से पहले ब्राह्मण की सृष्टि की, उस प्रकार क्षेत्र सर्ग के पश्चात वैश्य की सृष्टि की, ये बोला जा रहे हैं। कथम तरी लौकिक सामर्थ्य संपादन द्वारा कर्मानुष्ठानम अदाह, फिर तब तो लौकिक सामर्थ्य संपादन के द्वारा कर्म का अनुष्ठान कैसे सिद्ध होता है, तो कैसे सिद्ध होगा लौकिक साधन संपादन करके कर्म का अनुष्ठान। उत्तर में कहते हैं सब विषम अस्त्रिकता, वैश्य जाति की सृष्टि की ये कहा। तरही दस और ग्यारह की टिप्पणी, दस में कहा सामर्थ्य अभाव है, माने कर्म के साधन पूरा न होने सामर्थ्य न होने पर कैसे फिर पूरा होगा ये शंका है। ग्यारह में कहा द्रव्यादि, जो द्रव्यादि पूरे न होने पर कर्म कैसे सिद्ध होगा, तब उत्तर दिया सब विषम अस्त्रिकता कहा, उसने वैश्य की सृष्टि की, सृज धातु है लंग लगार बनेगा अस्त्रिकता सृष्टि की अर्थ आता है। देवजाता ने इत्यत्र तकारो निष्ठा, स्वार्थे निष्ठा बोला था या निष्ठा क्या है, देव जातारी शब्द में जो त लगा है जन धातु से त किया है, जन आगे त और जन के नकार को आकार हो रखा है, जनसन खनक राम जनसन खन सना सह जलोकिंगति ऐसे सूत्र है, जनसन खन सह जलोकिंगति माने सन पर जलादि कित कित प्रत्यय या जलादि कित है परे त प्रत्यय, इसको नकार को आकार हो गया तो जाता बन जाता है, जाता नहीं प्रथमा बहुवचन है, देव जाता नहीं तत्र तकारो निष्ठा, ये तकार को निष्ठा कहा है, देव जात सब जातानी में जो त दिखता है वो निष्ठा वही है, क्योंकि तक तबतु निष्ठा, ये निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है व्याकरण में, त और तबतु प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं व्याकरण लोग। गणम गणम कृत्वा किमित आख्यानम विषाम इति आशंक्य, वैश्यों को एक समुदाय समुदाय करके क्यों कहा है? कहते हैं अन्य को तो एक एक का उसको क्षेत्रम अश्रितता आया, यहां गण गण करके क्यों बताते समूह समूह प्रश्न उठा तो कहते हैं गण प्राया ही विषाह, प्राय ही होते हैं गण बाहुल्य होते हैं समुदाय बाहुल्य होते हैं ये वैश्य लोग, विषाम समुदाय प्राधान्य अद्यापि प्रत्यक्षम कहते हैं, वैश्य जाति में समुदाय की प्रधानता आज भी प्रत्यक्ष है, अद्यापि मैंने आज भी प्रत्यक्ष है, कहा प्रायण संघता ये वित्तोपार्जन समर्था नहीं कहते, आज भी देखे जाते हैं कि समुदाय होकर के धन कमाने के लिए समर्थ होते हैं, एक एक व्यक्ति अकेला अकेला नहीं हो सकता, क्यों कई जगह संबंध होता है एक व्यापारी का ऐसे होते हैं। अच्छा आगे आगे कंडिका है, स नैव व्यभवत् स सौद्रम वर्णम असृजत पूषणम इयम् वै पूषा इयम् हीदम् सर्वं पुष्यति यदिदम् किञ्च यदिदम् किञ्च स नैव व्यभवत् स सौद्रम वर्णम असृजत पूषणम इयम् वै पूषा इयम् हि सर्वमिदं पुष्यति यदिदं किञ्च। स वो सृष्टिकर्ता परमात्मा, स वो परमात्मा सृष्टिकर्ता परमात्मा नैव व्यभवत् फिर भी समर्थ नहीं हुआ, तीन जाति की सृष्टि करने पर भी कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, फिर स हमारे वो सृष्टिकर्ता परमात्मा सौद्रम वर्णम अश्रिता शूद्र वर्ण को शूद्र एवं सौद्र स्वार्थ में अलगा दिया प्रज्ञादि व्यस्त सूत्र से, शूद्र को ही सौद्र कहा जाता है, जैसे बंधुरेव बांधव इसी प्रकार शूद्र एवं सौद्र है, शूद्र वर्ण की सृष्टि की, ऐसा कौन है वो शूद्र कहते हैं देवता में जो पूषा पूषणम पूषा देवता की सृष्टि की, पूषा जिसके लिए आटे का हवन होता है, तो नंदी ने दांत तोड़ दिया था पूषा देवता की, दांत नहीं है पूषा देवता की इसलिए पिष्ट का हवन आहुति देते हैं, पूषा पूषा वर्ण है पूषण वर्ण है शब्द पूषण प्रातिपदिक है द्वितीय आयु वजन पूषण उसकी सृष्टि की कहते हैं, कहते इयम भाई पूषा कहते देखो पूषा देवता यही है ये पृथ्वी, देवताओं में जो शूद्र जाति के देवता पूषा है ना ये पृथ्वी है, क्यों यह भी इदम सर्वम पुष्यति ये जो चराचर जगत को यही धारण करती है पोषण करती है पृथ्वी पुष्यति यदि इदम किंच जो कुछ भी यहां है सबका पोषण वही करती है यही है पूषा। एक कहा एक नंबर के पढ़े प्राणी जातम बोल दिया किंच यदिदम किंच माने प्राणी वर्ग है जितने भी प्राणी वर्ग को पोषण करने वाली पृथ्वी है इसलिए पूषा यही है ऐसा बता दिया। ठीक है हमें कहते हैं कर्त्री पालयित्री धनार्जयित्रीणाम सृष्टत्वात् कृतम वर्णांतर सृष्टिया इतिहासंक पूर्वपक्षी की संख्या है, कर्ता की भी सृष्टि हो गई पालनकर्ता का भी सृष्टि हो गई धनार्जिता का भी सृष्टि हो गई, तीनों की सृष्टि होने से कृतम वर्णांतर अन्य सृष्टि से क्या लेना चतुर्थ वर्ण की सृष्टि से क्या लेना है यह शंका आ गई तो कहा स परिचार का अभावात भाष्य कहते हैं सेवक का अभाव होने से जो कर्म करते समय सेवक की भी आवश्यकता है, स परिचार का अभावात पुनरपि नहीं बदलते फिर भी समर्थ नहीं हुआ अभ्युदय निश्रेयस कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, फिर स सौद्रम वर्णम इसलिए शूद्र वर्ण की सृष्टि की सेवा के लिए कर्म में सेवा करने के लिए, शूद्र एव शौद्र, या शौद्र शब्द है ना, शूद्र को ही शौद्र का स्वार्थ में अण प्रत्यय लगाए तद्धित प्रज्ञादिवश्च सूत्र से अण लगा दिया है। तो अर्थ है अणे वृद्धि का, स्वार्थ में अण प्रत्यय लगाया हुआ है और आदि अच की वृद्धि किया तद्धित समादेश शौद्र बनाया है। का पुनरअसौ शूद्रो वर्णो या सृष्ट, वो शूद्र वर्ण कौन है जो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने जो सृष्टि किया है जिस सूत्र को, कौन है शूद्र वर्ण? प्रश्न उठा तो कहते पूषणम पुष्यति पूषा, तो पोषण सबको पोषण करना है, प्राण वर्ग को पोषण करने वाले पूषा बोलते हैं, वो दिव्य आते पोषणम स्थिति है। पूषा दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी है ना, तम पूषणम, पर विग्रह ऐसा करना पुष्यति पूषा तम पोषणम, सबको पोषण करने के कारण पूषा, प्रथमा एक वचन पूषा बनना है और द्वितीय का एक वचन पोषणम बनना है। क्यों? वहां पर सर्वनाम स्थान जहां संबुद्ध शुभता दीर्घ प्राप्त होगा, नाम तो बुधा है सर्वनाम स्थान पर है, किंतु ये नहन पुषार यमनाम सौ सूत्र निषेध करता है, ये पोषण पोषण शब्द है यार, उसको तो शी पर रहते दीर्घ होगा, सु पर अन्य में दीर्घ नहीं होगा बोलता है, यही है। कह पुनरअसौ पूषा, वो पूषा देवता कौन है? प्रश्न उठाते हुए थी होने पर चार की टिप्पणी का अभिक्षा है, ऐसी जिज्ञासा होने पर उत्तर देते हैं, विशेषता तन निर्देशति, विशेष रूप से पूषा देवता की निर्देश करती है स्तुति, श्रुति स्वयं निर्देश करती है। पांच की टिप्पणी का पूष शब्द वाच्य देव सूत्रम, पूष शब्द का जो पूषण शब्द का वाच्य अर्थ देवता में सुधर जाती है उसकी स्वयं व्याख्या करती है श्रुति, इयम पृथ्वी पूषा का श्रुति बोलती है, यही पृथ्वी ही पूषा है, स्वयमेव निर्वचना श्रुति स्वयं निर्वचन करती है, मैंने स्पष्ट करती है उस बात को, इयम ही इदम सर्वम पुष्यति, सब ये प्राणी वर्गों को ये पृथ्वी पोषण करती है, इदम के जो कुछ भी प्राणी वर्ग है सबको पोषण करने वाली यही है, इसलिए पूषा यही है कहा। आगे टीका आगे कंडिका, स नैव जगवत् तत्श्रेयो रूपम् अत्यश्रितता धर्मम् तदेतत्क्षेत्रस्य क्षेत्रम् यद्धर्मः तस्मात् धर्मात् परम् नास्ति अथो अवलियान् बलियांसम् आसंसते धर्मेण यथाराज्ञैवम् यो वै स धर्म सत्यं वै तत् तस्मात् सत्यं वदन्तम् आहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तम् सत्यं वदतीति एतद्येव एतद् उभयं भवति स नैव व्यभवत् तच्छ्रेयो रूपम् अत्यश्रियत धर्मम् तदेतत्क्षेत्रस्य क्षेत्रम् यद्धर्मः तस्माद्धर्मात् परम् नास्ति अथो अवलीयान् बलियांसम् आशंसते धर्मेण यथाराज्ञैवम् यो वै स धर्म सत्यं वै तत् तस्मात् सत्यं वदन्तम् आहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तम् सत्यं वदतीति एतद्येव एतदुभयं भवति स नैव व्यभवत्। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा चार जाति के सृष्टि करने पर भी फिर भी समर्थ नहीं हुआ सृष्टि के लिए, क्यों? तो कहते हैं तत्श्रेयो रूपम अत्यश्रीजता धर्मम, कल्याण स्वरूप धर्म की सृष्टि की उसने, धर्म की सृष्टि की कहा धर्मम, दो नंबर की टिप्पणी है ना, एक दो धर्म अत्र धर्म शब्देन धर्मोहम अस्मृति अभिमानी श्रुत्यादि प्रसिद्धा धर्माधिष्ठात्री चेतना देवता अभिमता, कहते यहां धर्म शब्द के द्वारा ना धर्माभिमान चेतन देवता अभिष्ठा है, यहां धर्म जड़ है वो क्षेत्रीय आदि के नियंत्रण नहीं कर पाएगा, चेतन होना पड़ेगा नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि धर्म के द्वारा ही नियंत्रण नियंत्रित होते हैं सभी जाति, यही बोलना चाह रहे हैं, इसलिए कहते हैं अत्र माने यहां जो धर्म शब्द आया, अन्यत्र धर्म शब्द जो आता है वो जड़ पदार्थ जड़ पुण्य को बोलते हैं, किंतु ये श्रुति में जो अभी वर्तमान में धर्म शब्द आया धर्माभिमानी चेतन देवता, ये टिप्पणीकार अर्थ करते हैं अत्र धर्म शब्द है ना, अत्र माने अश्याम श्रुतौ, ये श्रुति में यहां के धर्म शब्द है, धर्मो अहम अस्मिति अभिमानिनी देवता, मैं धर्म हूं ऐसा अभिमान रखने वाला देवता, जैसे मैं मनुष्य हूं अभिमान करता है वैसे मैं धर्म हूं ऐसा अभिमान करने वाले देवता, श्रुति आदि प्रसिद्धा, श्रुति आदि में प्रसिद्ध ऐसे देवता, धर्माधिष्ठात्री देवता, धर्म के जो अधिष्ठात्री देवता है देवता अभिपता, यही अभिपत है धर्म शब्द के द्वारा, न तो प्रसिद्धो अपूर्वाख्यो, जो प्रसिद्ध अपूर्वाख्य अपूर्व नाम जिसको बोलते हैं ना धर्म, धर्माधर्म जो बोलते हैं वो धर्म नहीं, यहां जो प्रसिद्ध वाला धर्म नहीं, अचेतन अर्थ हो अचेतन होता है जो अपूर्व जो धर्म होता है वो मान पुण्य कर्म करने के पश्चात जो धर्म होता है वह अचेतन होता है जड़ होता है वो विवक्षित नहीं है यहां, तस्य अचेतन से सिर जोड़ देना चाहिए, तस्य अचेतन से तस्य माने धर्म से अचेतन से सिर जोड़ देना चाहिए, वो सवर्ण दीर्घ हो रखा है, तस्य अचेतन से क्षेत्रादि नियामकत्व अयोगात, वो जो अचेतन धर्म होगा वो क्षत्रिय आदि का नियंत्रण नहीं कर सकेगा, इसलिए या इस श्रुति में जो धर्म शब्द आया उसका अर्थ होता है धर्माभिमानी देवता चेतन, ठीक है, इति अन्यत्र विस्तर, ये बात अन्यत्र कहीं विस्तार से कहा है, तस्या चेतनत्वेन एक साथ है, तस्य अचेतनत्वेन ऐसा अर्थ करना है, वहां सिर जोड़ देना चाहिए, सवर्ण दीर्घ हो रखा हुआ, स नैव व्यभवत तत्श्रेय रूपम अत्यसृजित धर्म कहा, वो परमात्मा सृष्टि करता, परमात्मा चारों जाति की सृष्टि करने के पश्चात भी समर्थ नहीं हुआ कर्म यज्ञ आदि करने के लिए, तो फिर अश्रित धर्मम श्रेयो रूपम, जो कल्याण स्वरूप धर्म की सृष्टि की, कहा धर्म ने धर्माभिमानी देवता की सृष्टि की, ऐसा अर्थ करना, तदे तत् क्षेत्र से क्षेत्र, वो क्षेत्रियों का भी क्षेत्रीय है, वो क्षेत्रियों का भी नियामक है वो, क्योंकि सब जाति को दबा के क्षेत्रीय पैसे नियंत्रण करता है, तो क्षेत्रीय को श्रृंखल होने की संभावना है, इसलिए धर्म की सृष्टि कर दी, उसके वो क्षेत्रियों का भी क्षेत्र का भी क्षेत्रीय का भी क्षेत्रीय है, माने नियामक का भी नियामक है वो धर्म, ये कहते हैं वो क्षेत्र का भी क्षेत्रीय का भी क्षेत्रीय हो माने नियंत्रण करने वाला है, अन्य जाति को नियंत्रण करने वाला क्षेत्रीय, और उस क्षेत्रीय का भी क्षेत्रीय है वो नियंत्रण नियामक है वो धर्म, यद धर्म जो धर्म है, यद धर्म में जो यत पद है ना यो अर्थ होगा, क्यों धर्म से तो पुलिंग होता है, या श्रुति में यत कर दिया उसका अर्थ यो धर्म, तस्मात धर्मात परम नास्ति, इसलिए धर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं है, सबको नियंत्रण करने वाला धर्म है, धर्म से सभी डरते हैं, तस्मात धर्मात परम नास्ति, धर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं है, अथो इसलिए अपि अर्थ में इसलिए भी कहते हैं अबलियान बलियांगसम आशंसते धर्मेणा, जो दुर्बल व्यक्ति है अबलियान बल नहीं है जिनमें बल रहित है, वो भी बलियांगसम जो बलवान व्यक्ति हैं उनको आशंसते धर्मेणा, धर्म से जीतना चाहता है, धर्म के कारण मतलब दुर्बल व्यक्ति भी बलवान को जीतता है, धर्म भी ऐसी शक्ति है, यथा राज्ञा एवं, जिस प्रकार राजा के बल मिलकर पा करके एक छोटे व्यक्ति बड़े को जीत लेता है, ये दृष्टांत है, जिस प्रकार राजा के सहारा पाकर मान एक दुर्बल व्यक्ति बलवान को जीत लेता है, ठीक इसी प्रकार जो धर्म के द्वारा जो दुर्बल व्यक्ति है वो भी बलवान को जीतने की इच्छा करता है, कहा यो भाई स धर्म सत्यम भाई तद, जिसको धर्म कहा जाता है ना वो सत्य ही धर्म है, सत्यम यो वही स धर्म, जो धर्म कहा सत्यम भाई तत् वो सत्य ही है, धर्म और सत्य में भेद नहीं है, यो वही स धर्म, जो धर्म बताया गया वह तत् सत्यम वो सत्य ही है, सत्य और धर्म एक चीज है, तस्मात इसी कारण से सत्यम बदंतम आहु धर्मम बदती थी, जो सत्य बोलने वाले को कहते हैं लोग मध्यस्थ लोग बोलते हैं धर्म बोलता है, धर्म को बोलता है, ऐसा बोलते हैं जो सत्य बोल, क्यों एक ही है, क्यों जो धर्म है वो सत्य है, इसलिए सत्य बोलने वाले को क्या बोलते हैं, मध्यस्थ लोग, धर्मम वदति, यह ठीक बोलता, धर्म बोलता है ऐसा। और धर्मम वा वदंतम सत्यम, अथवा धर्म को बोलने वाले को कहते सत्य बोलता है कहते हैं, जो सत्य बोलने वाला होगा उस बोलता है धर्म बोलता है, और धर्म को बोलने वाले को सत्य बोलता है बोलते हैं लोग, मान एक ही चीज है। एतद ही, एतद ही एव, एतद उभयम भवति, ये दोनों के दोनों हो जाता है, सत्य ही धर्म, धर्म ही सत्य होता है, माने सबसे ऊपर है ये, इसी के द्वारा अन्य को माने नियंत्रण किया जाता है, चारों जाति का नियंत्रण करने वाला यही है। ठीक है, ठीक है, मैं स चतुर सृष्टवापि, चतुर शब्द द्वितीय का बहुवचन चतुर, चतुर चतुर द्वितीय का बहुवचन है, चार वर्णों की सृष्टि करके भी द्वितीय का बहुवचन चतुर, ठीक है, स माने वो सृष्टिकर्ता परमात्मा, चतुर सृष्टवापि, चार जाति की सृष्टि करके भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, छह नंबर गिरवे का चतुसंख्या कारण कहा, चतुर का अर्थ चार संख्या वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सात संख्या में है, सृष्टवादि सृष्टि करके भी वर्णान, ये चारों वर्णों की सृष्टि करके भी नहीं पे भगवत समर्थ नहीं हुआ, यज्ञादि कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, क्यों, अन्य को तो नियंत्रण करेगा क्षत्रिय, किंतु वो उग्र स्वभाव का है, वो अपने मनमाना कुछ कर सकता है, इसलिए उग्रत्वात क्षेत्र से अनियता, अनियता संघ आशंका, अनियता आशंका, क्यों उग्र स्वभाव से क्रूर होता है वो क्षेत्रीय, इसलिए वो अनियंत्रण होने की आशंका है, यहां वो तो अपने मनमाना करेगा, तो शंका है, ये शंका या इस शंका के द्वारा उत्तर देते हैं, उग्रत्वात सात की टिप्पणी में कहा, क्षेत्र से क्रूरतया, क्षेत्रीय जाति जो है ना स्वभाव से क्रूर होता है, शौर्यम तेजो धृतिदाक्षम युद्धे चापि पलायन सूर, क्रूर होता है वो, जन्म से जन्म स्वभाव है, उसकी गीता के अष्टादश अध्याय बताया है, शौर्यम तेजो धृतिदाक्षम युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भाव क्षात्रम कर्म स्वभाव, क्षेत्र से क्रूरतया, क्षेत्रीय जाति क्रूर होता है होने से, तदीय नियमा का अभाव, उसका कोई नियामक न हो यदि क्षेत्रीय का स्थिति में, तद अनियतम से फिर क्षेत्रीय जाति अनियंत्रण हो जाएगा, वो मनमाना करे, ये शंका है, ये शंका करके उत्तर देने हैं, तत्श्रेयो रूपम अत्यश्रेयतः, ये कहा उस परमात्मा ने कल्याण स्वरूप की सृष्टि की, क्या है प्रशस्तर जो होता उसी सृष्टि की, क्या है प्रशस्तर, कहा तद धर्म, वो धर्म की सृष्टि की, तत्श्रेयो रूपम सृष्टम, वो धर्म जो है कल्याण स्वरूप जो धर्म को सृष्टि की, कहा अच्छा, क्षत्र से क्षत्रम, क्या है वो क्षत्रियों का भी क्षेत्रीय है, वो धर्म जो है माने सबका नियंता क्षेत्रीय, उसका भी नियंता है, वो नियामक है, क्षत्र से क्षत्रम, क्षेत्र माने क्षेत्र से भी नियंत्रित यही है, क्षत्रम का अर्थ क्षेत्रियों का भी नियंता है, नियंता है वो धर्म, उग्रात भी उग्रम, यही अर्थ है, जो क्षेत्रीय उग्र है उससे भी उग्र है धर्म, उसको भी नियंत्रण करने वाला है, उग्रात भी उग्रम, उग्र क्षेत्रीय उससे भी उग्र होता है धर्म, धर्म से डरते हैं सब, यही है, यद धर्मो कहा, यद धर्म श्रुति में है उसका अर्थ है यो धर्म, क्यों धर्म सब तो पुलिंग है, वहां यत्न पुरुषों को प्रयोग कर दिया श्रुति में, वहां तो व्यत्यय बहुलम है, कुछ भी हो सकता है, यद धर्म का अर्थ यो धर्म, ऐसा अर्थ करना, तस्मात क्षेत्र से भी नियंत्रित्वाद, इसी कारण से क्षेत्रियों का भी नियामक होने से, नियंत्रण करता होने से धर्मात परम नास्ती, इसलिए धर्म से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है संसार में, धर्मात परम नास्ती कहा। अच्छा, दो नंबर टिप्पणी है ना, प्रशस्तम, यही है परम माने प्रशस्तम, धर्म से प्रशस्त कोई वस्तु नहीं, ते नहीं, अच्छा एक नंबर छूट गया, उग्राद उग्रम में टिप्पणी, एक उग्राद उग्रम, उग्राद भी उग्रम था कहा था उसका अर्थ करते हैं, उग्राद भी नहीं बलवत अभी क्षेत्रम मर्यादा अधिक्रामित, जो क्षेत्रीय बलवान है फिर मर्यादा का अधिक्रमण नहीं कर सकता, अपने सीमा पर ही रहता है, वो धर्म के कारण, धर्म धर्म यही है, नहीं बलवत अभी क्षेत्रम, जो क्षेत्रीय जाति बलवान है होने पर भी मर्यादा न अतिक्रामित, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, धर्मेण नियतत्व अधिको, धर्म से नियंत्रित है वो भी, यही है। अच्छा, आगे भाषण में कहते तेन ही नियमते सर्वे, तेन मन धर्मेण ही सर्वे नियमते, सभी धर्म के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, धर्म के बिना कोई नियंत्रित नहीं हो सकते। पहले जब राजतंत्र था धर्म के द्वारा नियंत्रित थे, आज लोकतंत्र में वो धर्म लगभग खो गया। राजतंत्र में राजा लोग धर्म के डर दिखा करके, पाप पुण्य के डर दिखा करके प्रजा को ठीक रखते थे। तेन ही नियमनते सर्वे का धर्मेण, तेन माने धर्मेण ही सर्वे नियमनते, सभी नियंत्रित होते हैं। तत्कथम कैसे कहा उच्यते, उत्तर देते हैं अथो, हाँ माने अपि अर्थ में अथो शब्द, मंत्र में जो अति अथो है उसका अर्थ अपि, अपि अबलियान अपि ऐसा लगाना, जो दुर्बल व्यक्ति भी, अबलियान अपि माने दुर्बल व्यक्ति, दुर्बल तरोपि, दुर्बल से भी दुर्बल है ऐसा व्यक्ति भी, कमजोर है वो व्यक्ति भी, बलियांशम आत्मनो बलवत्तरम, अपने से जो बलवान है, ज्यादा बल वाला है सामने वाला, उसको भी आशंसते काम आयते जेतुम धर्मेण, आशंसते माने काम आयते, इच्छा करता है जीतने के लिए, धर्म से जीतने की इच्छा करता है। दुर्बल व्यक्ति भी बलवान को जीतता है धर्म के बल पर, यही है। यथा लोके, जैसे लोक में दृष्टांत दे रहे, यथा लोके कश्चित राज्ञा सर्वबल सर्वबलवत्तमे नापि कुटुंबिक एवं कहा, जिस प्रकार लोक में कोई राजा के द्वारा, राजा के सहयोग से, तृतीयांत राज्ञा राजा के सहयोग से सर्वबलवत्तमे नापि, सबसे बलवान है राजा, उसके द्वारा भी कुटुंबिक, एक साधारण व्यक्ति अपने विपक्ष को जीतता है। इसी प्रकार यही है, धर्म के द्वारा दुर्बल व्यक्ति भी बलवान को जीत लेता है, तो धर्म में ऐसी शक्ति है, सब नियंत्रित होते हैं। तस्मात सिद्धम धर्म से बलवत्तरत्वात् सर्वनियंत्रत्वम्, इसे क्या सिद्ध हुआ, धर्म सबसे बलवान है, बलवान का भी बलवान है, इसलिए सबका नियंता होता है धर्म, ये सिद्ध हो गया। तीन नंबर की टिप्पणी, उक्ता अनुभवादि, अनुभव दे दिया, क्यों, जैसे राजा के सहयोग प्राप्त कर एक सामान्य व्यक्ति भी बड़े को जीत लेता है, इस प्रकार या पहले सिद्धांत बता दिया, जो दुर्बल व्यक्ति भी बलवान को जीत लेता है धर्म के द्वारा, दृष्टांत दिया राजा के सहयोग पाने पर एक सामान्य व्यक्ति भी बड़े को जीत लेता है, ठीक इसी प्रकार धर्म में ऐसी शक्ति कहा। यो वही सधर्मो, वो जो धर्म कहा ना, वो धर्म व्यवहार लक्षण जो व्यवहार में है, यागादि रूप, जो यागादि रूप धर्म, ऐसा धर्म माना जाता है, क्योंकि धर्म कोई याग आदि को ही धर्म मानते हैं, लौगाक्षी भास्कर जो अर्थ संग्रहकार हैं, याग आदि रेव धर्म ऐसा बोलते हैं, अर्थ संग्रह में शुरू में आता है याग आदि रेव धर्म। यो वही धर्मो व्यवहार लक्षण, याग आदि रूप जो धर्म है ना, वो धर्म याग आदि स्वरूप धर्म है, वो धर्म लौकिक ही व्यवहारीय माना, जो लौकिक द्वारा के द्वारा याग आदि को धर्म कहा जाता है, यज्ञ आदि को धर्म बोलते हैं, लौकिक सत्यम भाई तत् कोई सत्य है, धर्म और सत्य में कोई अंतर नहीं। यो वही धर्म सत्यम भाई तत्, जो धर्म है वही सत्य है तत्। दो नंबर में कहा प्रसिद्धम, प्रसिद्ध है कहा तत् सत्यम, कहा सत्यम इति यथा यथा शास्त्रार्थता, सत्य माने क्या, जैसे शास्त्र में आया वैसा हो बोलना, वो होता है सत्य। शास्त्रार्थता, जैसे शास्त्र में आया हुआ अर्थ को बदलाना, शास्त्र में जैसा कहा वैसे अर्थ को बदला, वो सत्य होता है। सैव अनुष्ठित यथा, तीन नंबर के पढ़े देखना पहले, शास्त्र ज्ञेयता ही दिया, शास्त्र में जो जाना हुआ वही बोलना होता है, उसको सत्य बोलते हैं। यथा शास्त्रार्थता सैव अनुष्ठित माना, जब अनुष्ठान में आता है शास्त्र के अर्थ को जो अनुष्ठान किया जाता है, धर्म नाम मिल जाता है उसका, सैव अनुष्ठित मानो धर्म नाम भवती, यही है। शास्त्रार्थत्व न ज्ञाय माना तो सत्य मे, जो ज्ञान काल में सत्य होता है, अनुष्ठान काल में धर्म होता है, वही चीज है वो। शास्त्रार्थत्व न ज्ञाय माना तो, जब ज्ञायमान काल होगा, जाना जाता है जब शास्त्र का ये कहना है ऐसा जानता है, उस काल में सत्य शब्द से कहा जाता है, और जब अनुष्ठान काल में आने पर उसको धर्म कहा जाता है, वही है वो। यस्माद एवं, ऐसा है इसलिए, चार की टिप्पणी में कहा उक्त रीत्या उभयोर अभेद, दोनों के दोनों का अभेद है, धर्म और सत्य में भेद नहीं। यस्माद एवं तस्माद सत्यम माने यथाशास्त्रम बदंतम, जैसे शास्त्र में कहा वैसे बोलने वाला जो व्यक्ति होगा, शास्त्र के अनुकूल होकर के जो बोलता हो, तो उस स्थिति में व्यवहार काल है आहु, व्यवहार काल में मध्यस्थ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समीपस्था जो समीप में रहने वाले लोग, उसके पास में रहने वाले बोलते हैं, उभय विवेक ज्ञान, धर्माधर्म को जानने वाले जो होते हैं, सत्य और धर्म को जानने वाले, सत्य का परिभाषा भी समझते हैं, धर्म की परिभाषा समझते हैं, ऐसे लोग जानते हैं, जो उभय विवेक ज्ञान धर्म बदती ऐसा बोलते हैं, मैं सत्य बोल रहा है शास्त्र में जैसा कहा उसे बोल रहा है, कहते हैं धर्मम बदती, ये धर्म बोलता है, ऐसा बोलते हैं। समीपस्था पांच गिर मध्यस्था, जो मध्यस्थ लोग ऐसा कहते हैं, अच्छा धर्मम बदती प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है छह के त्रिपुण का लोकानुष्ठान, तो लोक में जो अनुष्ठान के द्वारा प्रसिद्ध है, लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, जो शास्त्र के मर्यादा को अतिक्रमण न करके बोलता है, कहते धर्मम बदती, ये धर्म बोलता है, ऐसा बोलते हैं लोग, तस्मात सत्यम यथाशास्त्रम बदंतम, इसलिए यथाशास्त्र बोलने वाले को व्यवहार काले आहु सत्यम, यही है आहु समीपस्था धर्म बदती, कहा प्रसिद्धम लौकिकम न्यायम बदती, प्रसिद्ध है लौकिक युक्ति को बोलता है, ये ठीक है माने धर्म कहता है, कहते हैं तथा विपरीत, जब वो लोग धर्म बोलते बोलते तो सत्य को बोलता है, समझते हैं वो एक विपरीत करने पर, धर्मम बदंतम धर्म बोलने वाले को होगा, लौकिकम व्यवहार व्यवहारम बदंतम, लौकिक व्यवहार जो धर्म है यज्ञ आदि रूप ऐसे बोलने वाले को, आहु सत्यम बदती, लोग कहते हैं मध्यस्थ लोग सत्य बोलता है, कहते हैं दोनों एक चीज है, क्यों ज्ञायमान और अनुष्ठीयमान दो में भेद है, जो ज्ञायमान काल में शास्त्रीय शास्त्र के अर्थ का जानता है जिस काल में, सत्य होता है और अनुष्ठान करता है तो धर्म होता है, एक ही चीज है, शास्त्रात अनपेदम बदती थी, हाँ शास्त्र के प्रतिकूल नहीं बोलता, विरोध नहीं बोलता, अनुकूल बोलता है, शास्त्रात अनपेतम ऐसा है बदती ऐसा बोलते हैं, कहा सात के टिप्पणी में कहा अविरुद्धम अनुकूलम, शास्त्र का अनुकूल बोलता है, विरुद्ध नहीं बोलता, ऐसा बोलते हैं माने सत्य बोलता है तो धर्म बोलता है, बोलते धर्म बोलते तो सत्य बोलता है, कहते दोनों को जानने वाले लोग ऐसा मानते हैं, माने एक ही चीज है दोनों, केवल शास्त्र के ज्ञान काल और अनुष्ठान काल दो में भेद है, एक ही वस्तु है, एक कहा एतद् यद उक्तम उभयम, जो दो कहा सत्य और धर्म जो कहा, सबका नियंता जगत का नियंता है वो दोनों, एतद् यद उक्तम उभयम, जो ये दोनों कहा गया है, ज्ञायमान अनुष्ठेयमानम च, ये ज्ञायमान है सत्य और अनुष्ठेयमान है धर्म, यही है, एतद् धर्म ये भवति, दोनों ये धर्म ही होता है, चाहे ज्ञायमान हो चाहे अनुष्ठेयमान हो, होता है धर्म ही होता है, तस्मात धर्मो ज्ञानानुष्ठान लक्षण, धर्म दो दो स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप वाला और अनुष्ठान स्वरूप वाला, ज्ञान अनुष्ठान लक्षण शास्त्र ज्ञान इतराश, चाहे शास्त्रज्ञ पुरुष हो चाहे अशास्त्रज्ञ हो, सबको नियंत्रण करने वाला यही है, तस्मात शास्त्र ज्ञान द्वितीय का बहुवचन, जो शास्त्रज्ञ है उन लोगों का भी नियंता है ये, और जो अशास्त्रज्ञ है इतर माने अशास्त्रज्ञ उनका भी नियंता है, शास्त्र ज्ञान इतराश्च सर्वान एवं नियमति, सबको नियंत्रण करता है, एक नंबर टिप्पणी कहा नियमता प्रवर्तयति, ये कहा प्रवर्तयति नियम नियम पूर्वक प्रवृत्ति करवाता सब, धर्म के उल्लंघन कोई भी नहीं करता, उसके उल्लंघन करके नहीं चल सकता कोई भी हो, ऐसा है, तस्मात क्षेत्र से आप क्षेत्र, इसी कारण से धर्म जो है क्षेत्र का भी क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय है क्षेत्रियों का भी क्षेत्रीय है, माने जैसे वहां कहा था चक्षुषा चक्षु स्रोत केनो परिषद है ना, उसी प्रकार क्षेत्र से क्षेत्र क्षेत्रियों का भी क्षेत्रीय है, उसका भी नियंता है, ऐसा यहां बताया, तस्मात क्षेत्र से आदि क्षेत्रम अतः तद अभिमानिरो अविद्वान, इसलिए अतः दो नंबर के ऊपर कहा धार्मिकत्वाभिमान, मैं धार्मिक हूं ऐसा अभिमान रखने वाला जो अज्ञानी है, तद विशेष अनुष्ठान आय मन धार्मिक कार्य विशेष अनुष्ठान के लिए ब्रह्म क्षेत्र बीट सूत्र निमित्त विशेषम अभिमन्यते, उसमें अपने अभिमान करता है, मैं अमुक जाति का हूं मेरे लिए एक कर्तव्य बनता है, उसे अभिमान करता है, अपने को धार्मिक अभिमान करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार जाति में से किसी एक जाति का अभिमान करता है, पहले उसके बाद आगे जाकर के कर्म करेगा, अपने जाति के अनुसार कर्म करता है, ये कहना है। तस्मात स क्षेत्र से अभी क्षेत्र वो धर्म क्षेत्र का भी क्षेत्र है, इसलिए कोई भी जाति अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करते, अपने जाति में अभिमान पूर्वक फिर उस जाति के लिए बताए हुए मार्ग है उसमें चलते हैं कहना चाहते हैं क्षेत्र। अतः तद अभिमानी लोग माने धर्माभिमानी है उसका, अविद्वांस जो अज्ञानी लोग है ना वह तद विशेष अनुष्ठान आय माने यागादि जो धर्म है उसके विशेष अनुष्ठान के लिए, कौन सी अनुष्ठान हमारे लिए है, हम अमुक जाति के हैं हमारे लिए कौन सा अनुष्ठान करना है, यज्ञ भिन्न भिन्न जाति के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ है। तद विशेष अनुष्ठान आय तीन नंबर रिपोर्ट में कहा बृहस्पति सवादी धर्म विशेष, जैसे बृहस्पति सब करना हो तो ब्राह्मणत्व में अभिमान करेगा, किसमें करेगा, राजस्व यज्ञ करना हो तो क्षत्रियत्व में अभिमान करेगा, भाई क्षत्रिय जाति को मेरे लिए अधिकार है, तत्त जाति में ऐसा। तद विशेष अनुष्ठान आय ब्रह्म क्षेत्र वीर सूत्र निमित्त विशेषम अभिमन्यते, पहले उसमें अभिमान करेगा मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं शूद्र हूं, इस अभिमान कर मेरे लिए कर्म है ऐसा करेगा, वो कर्म करता है। यही है जाति की हमारे उत्पत्ति में एक कारण बना हुआ है। चार की टिप्पणी में कहा एतन निमित्त विशेष विशेषम, ये निमित्त विशेष को लेकर ही अनुष्ठान करता है, अपने अपने जाति में अभिमान पूर्वक मेरे लिए कर्तव्य मान के काम करता है। अभिमन्यते पांच की टिप्पणी में कहा तथा च धार्मिकत्वाभिमान मात्रम न कर्मार्थना प्रयोजकम, अभी तो कहते हैं कि केवल धार्मिकत्व का अभिमान मात्र कर्मानुष्ठान प्रवर्तक नहीं होता है, दूसरा कौन होता है, तत्त्व जाति में अभिमान, केवल धार्मिकत्व का अभिमान मात्र से कर्म नहीं हो सकता है, कहते हैं तथा च धार्मिकत्वाभिमान मात्रम न कर्मानुष्ठान प्रयोजकम, कर्म के अनुष्ठान में प्रयोजक केवल में धार्मिकत्व मात्र नहीं या अभिमान मात्र नहीं, अपितु वर्णाश्रमादि अभिमान पूर्वकम, वर्णाश्रम आदि अभिमान पूर्वक होगा, मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का मेरे लिए कर्तव्य है, यह अभिमान पूर्वक होता है। अतो न तस्य अकिंचित कर्म, सिर जोड़ देना चाहिए, न तस्य अकिंचित कर्म, न तस्य अकिंचित कर्म, धर्म अकिंचित माने ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र जो वर्ण विभाग है अकिंचित कर्म नहीं है, सार्थक है ये कहा। कहानी निसर्गत एवं कर्माधिकार निमित्तान, ये स्वाभाविक रूप से जन्म से ही कर्म के अधिकार निमित्त कौन, ये वर्णाश्रम कहानि वर्णाश्रम आदि नहीं, जो वर्णाश्रम धर्म है ना उसी के मर्यादा में चलना है सबको, निसर्गत स्वाभाविक है, स्वाभाविक यही है, जो ब्राह्मण आदि जो वर्ण है ये सब कर्माधिकार निमित्तान, तत्त कर्म के लिए एक ही कर्म सब नहीं कर सकते, भिन्न भिन्न कर्म के लिए भिन्न भिन्न अधिकारी है, इसलिए वर्णाश्रम आदि अभिमान पूर्वक ही कर्म होता है, इसलिए तान जब माने ब्राह्मण आदि ने यह होता है निमित्ताने निसर्गत माने स्वाभाविक रूप से कर्माधिकार निमित्ताने, कर्माधिकारी निमित्त वर्णाश्रम है ये निमित्त है, इसलिए यहां वर्णियों की चर्चा की, यहां इसी कारण से किया वर्णियों की चर्चा। ठीक है, से देखें ननु चाह हुए ननु चातुर्वर्णे सृष्टि तावदा एव अनुष्ठान सिद्धिर अलम धर्म सृष्टि इत्यतः, कहते हैं स चतुर इत्यादि शब्दों से कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं अनियत अनियत आशंकया माने अनियत की आशंका हुई तो कहते हैं आशंकया नियामका भावे तस्य अनित्यत्व संभावना है, इत्यावत जब नियामक नहीं होगा तो माने कोई भी कुछ कर सकता है, शंका आने पर तत्शब्द आगे कहते हैं धर्मम अस्तित्व कहते हैं तत्शब्द सृष्टि ब्रह्म विषय तत्शब्द से क्या तत्श्रेय रूपम अत्यसृजत में तत्शब्द से लेना सृष्टा जो ब्रह्म है ब्रह्म उसको विषय करता है तत्शब्द कुतो धर्मस्य सर्वनियंत्रित्वम क्षेत्रस्यैव तत्परिसिद्धे, धर्म में सबका नियंत्रिपना कैसा नियंता कैसे हो सकता है, क्षेत्रियों में है सबका नियंता होना तो प्रसिद्ध यहां है, ये प्रश्न उठा एक कहते तत् कथम प्रश्न उठा तो उत्तर देते उच्चते से। ठीक है, अनुभवम अनुसृत्य परिहरते कहते अनुभव को ही रख करके इसका खंडन करते हैं, क्षेत्रीय सबका नियंता नहीं हो सकता, सबका नियंता तो धर्म होता है इत्यादि का। अथो अपि अबलियान दुर्बलतरोपी बलियांगसम आत्मनो बलियांगसम, अपने से बलवान व्यक्ति को बलवत्तरम अपि आसंग सदैव ने काम है थे, जितना चाहता है जे तुम धर्मेण बलेन, धर्म रूपी बल के द्वारा दुर्बल व्यक्ति भी बलवान को जीतने की इच्छा करता है। ठीक है भैया, तदेव उदाहरण, उसके उदाहरण देते हैं। कहा चार की टिप्पणी, इधर अनुभवम एव, अनुभवनम नहीं अनुभवम, अनुभवम एव अनुभवनम नहीं है अनुभवम एव, अनुभव को ही उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते हैं। क्या है, यथा राज्ञा बताया था, यथा लोके कश्चित राज्ञा बलवत्तमेनापि कुटुंबिका एव, जैसे सामान्य व्यक्ति कुटुंबी का गृहस्थ एक सामान्य है, किंतु बलवान राजा का जब सहयोगी मिलता है तो बड़े बड़े को जीत लेता है, ठीक इसी प्रकार धर्म के द्वारा दुर्बल व्यक्ति भी बलवान को जीतता है। इसके लिए दृष्टांत दिया, राज्ञा स्पर्धमान विशेष, राजा के साथ स्पर्धमान करता हुआ राजा के सहारे से बलवान को जीतता है। पांच के टिप्पण में कहा, धर्मात्मक बलाश्रयात, धर्म रूपी बल के आश्रय से भूपम जेतुम उत्साह, सामान्य व्यक्ति राजा को भी जीत सकता है धर्म के बल पर, एवं तथा अन्यत्र भी धर्म से उत्कर्ष सिद्धि दिए। तो ये एवं दिया है, उसके आगे एवं का अर्थ अन्य में भी धर्म की उत्कर्षता सिद्ध है, उत्कृष्टता सिद्ध हो, शेष लगाना कहा। आगे कहते हैं, धर्म से उत्कृष्टत्व नियंत्रित्व सत्याद अभिन्नत्व हेतुअंतर महा, धर्म उत्कृष्ट होने नियंता होता है, सबसे उत्कृष्ट है इसलिए सबका नियंता होता है, इसमें सत्याद अभिन्न, सत्य से अभिन्न है इसलिए उत्कृष्ट है। देखाना चाहते हैं, यो वा यो का यो वही स धर्मो व्यवहार लक्षण, जो व्यवहार स्वरूप धर्म है वह लौकिक व्यभिर्यमाण, जो लौकिक द्वारा व्यवहार होता है याग आदि को मन धर्म कहते हैं, वही तत्सत्यम वही सत्य का यथाशास्त्रता, सत्य क्या है तो कहा यथाशास्त्रार्थता, शास्त्र में जैसा कहा वैसा बोल रहा सत्य है, सैव अनुष्ठीयमान धर्म नाम भवती है का, वही अनुष्ठीयमान काल में धर्म नाम हो जाता है। ठीक है, हमें कहते हैं कथम धर्म से सत्यत्व, धर्म कैसे सत्य हो सकता है, सत्य से अलग है धर्म अलग है, सही पुरुष धर्म वचन धर्म वो तो पुरुष धर्म है, धर्म जो है ना याग आदि पुरुष करेगा मनुष्य कर, व्यक्ति करेगा, और वाणी का धर्म है सत्य, कैसे दोनों एक होंगे, सही पुरुष धर्म शंका हो रही है, कथम धर्म से सत्यत्व, धर्म कैसे सत्य, तो सत्य कैसे हो सकता है धर्म, स स माने धर्म, वो धर्म जो है पुरुष धर्म, वो तो शरीर का धर्म है, माने शरीर करता है यज्ञ आदि, धर्म उसका है पुरुष का है, और वचन धर्म सत्यत्व, और वाणी का धर्म होता है सत्यत्व, भेद है यही कहना है, इति अवांतर भेदात, इस दोनों में भेद है, माने शारीरिक जो भाई वो धर्म कहते हैं सत्य, और वाणी से जो बोला जाता है उसको सत्य बोलते, भेद है, ये शंका आगे तो उत्तर देते हैं। कहा टिप्पणी आठ और नौ की टिप्पणी है, सब माने यागादि रूप धर्म यही है, और नौ में कहा वचन धर्म माने वांगमात्र धर्म, सत्य तो वाणी का धर्म है शरीर का धर्म नहीं है, और धर्म जो है यागादि धर्म शरीर का, शरीर से एक ही होता है, भिन्न है दोनों, ये शंका हो गई। उत्तर देते सैव, कहा सैव अनुष्ठाई मानो धर्म नाम भवती, वही जो सत्य है शास्त्र, शास्त्र को अतिक्रमण न करके बोलना सत्य होता है, वही जब अनुष्ठान काल में होता है तो धर्म कहा जाता है। एक ये भाष्य में कहा था शास्त्रार्थित्व ज्ञान मानस तो सत्य भवती, शास्त्र शास्त्र के अर्थ रूप से जो जाना जाता है उस काल में सत्य बोला जाता है, और व्यवहार में करते हैं तो धर्म कहा जाता है, यही है। ठीक है, यथोक्त विवेक लोक प्रसिद्ध, ये दोनों में भेद है, विवेक माने विस्तृत पृथक भावे, अलग अलग होने में, दोनों अलग अलग चीज विवेक करने में लोक प्रसिद्ध दिखाते, यस्मात कहा यस्मात एवं तस्मात सत्यम यथाशास्त्रम बदंतम व्यवहार काले आहो, इस ऐसा है दोनों एक ही चीज है धर्म और सत्य, इसलिए जो सत्यम यथाशास्त्रम बदंतम जैसे शास्त्र में कहा उसको उल्लंघन करके जो बोलता है तो मध्यस्थ लोग जो पार्श्वस्थ में बैठे हैं लोग वो कहते हैं सत्य बोलता है, कहते आओ समिपस्ता उभय विवेक ज्ञान, धर्म और सत्य के दोनों को जो परिभाषा को जानते हैं ऐसे लोग धर्मम बदती, सत्य बोलने वाले को धर्मम बदती कहते हैं, ठीक बोलता धर्म बोलता है ऐसा बोलते हैं। ठीक है उभय शब्दों धर्म सत्य विषय, यहां उभय शब्द दिया भाष्यकार ने, उभय विवेक ज्ञान कहा धर्म और सत्य दोनों जानने वाले, सत्य बोलने वाले को धर्म बोलता है बोलते हैं। धर्मम बदती तदेव विभजते, धर्म बदति का इसी का व्याख्या करते विवाह करते हैं, प्रसिद्धम ही लौकिकम न्यायम बदति, धर्मम बदति का अर्थ कर दिया लोग मध्यस्थ क्या बोलते हैं लौकिक उति ठीक बोलता है। आहू कहा संत बदती तथा विपरीत धर्मम बा, अथवा उसी प्रकार धर्म को बोलता हो तो सत्य बोलता है कहते हैं विपरीत करने पर, यही अर्थ है। ठीक है हमें कहते हैं यथा शास्त्रानुसार बदतम धर्म बदती बदती बदंती ऐसा बोलते हैं, तथा पूर्वोक्त वचन वैपरीत्य ना, फिर धर्म बोलता हो तो सत्य बोलता है बोलेंगे, यही विपरीत माने क्या है, धर्मम बदंतम सत्यम बदती थे आहुई योजना, धर्म कहने वाले को सत्य कहता है ऐसा कहते हैं योजना लगाना। धर्मम एव व्याचस्ते धर्म की व्याख्या करते हैं, लौकिकम व्यवहारम बदंतम सत्यम बदती, लोक में व्यवहार यज्ञ आदि करने वाले के लिए कहते हैं यज्ञ आदि करने की बात करता है तो सत्य बोलता है ऐसा बोलते हैं। कहा सत्यम बदती ये तत्स्फुट, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं शास्त्रात अनपेतम बदती पथ्यर्थ पथ्यर्थ पथ्यर्थ धर्म न्यायात अनपेते, ऐसा सूत्र है व्याकरण में, उसका अविरुद्ध अर्थ में होता है, जो माने मार्ग के लिए जो अविरुद्ध होगा उसको पथ्य बोलते हैं, ऐसा होता है पथ्य अर्थ के लिए अनुकूल होगा उसको अर्थ बोलते हैं, यत प्रत्यय होता है, धर्म से बोलने वाले को धर्म कहते हैं धर्मम बोलते हैं, और न्याय बोलने को न्यायम बोलते हैं, यत प्रत्यय लगता है। पथ्यर्थ धर्म न्यायात अनपेते ऐसा सूत्र है व्याकरण में, यत प्रत्यय लगा देता है। ठीक है हमें कहते हैं कार्यकाल भावेन अनयोर एकत्व उपसंग रहती, दोनों कार्य होते हैं दोनों कारण होते हैं, धर्म से सत्य सत्य से धर्म, दोनों कार्यकारण भावेन अनयोर एकत्व, ये दोनों ही एक ही है धर्म और सत्य, अनयो माने धर्म सत्य, यो धर्म और सत्य दोनों एक ही होते हैं, कार्यकारण भाव है दोनों में परस्पर कार्यकारण भाव है, सत्य से धर्म धर्म से सत्य। दस ग्यारह की टिप्पणी है, दस में कहते हैं परस्परम और अनयो माने सत्य धर्म यो हो, ये कहा कार्यकाल भाव है अनयोर एकत्व उपसंग्रह, एकत्व जो कहा उसको उपसंग्रह करते हैं एतत् इत्यादि शब्द से कहा, एतत् उक्तम यही कहा उभयम ज्ञायमानम अनुष्ठेयमानम से एतत् धर्म ही होते, चाहे ज्ञायमान हो चाहे अनुष्ठेयमान हो धर्म ही होता है दोनों, ज्ञायमान को सत्य कहा अनुष्ठेयमान को धर्म कहा, दोनों एक ही होता है। ठीक है शास्त्रार्थ संशय शिष्ट व्यवहारात निश्चय, शास्त्र के विषय में जब संशय होता है तो शिष्ट पुरुषों के व्यवहार से निश्चय होता है, बड़े लोग जैसा करते हैं वैसा से निश्चय, हाँ यही करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य स्थिति आ जाए सामने क्या करना चाहिए, शिष्ट पुरुष को देखना चाहिए उनकी क्रिया को देखना चाहिए, यही कहा है, यही है शास्त्रार्थ संशय, शास्त्र के विषय में यदि संशय होने पर हो जाने पर शिष्ट व्यवहारात निश्चय, शिष्ट व्यवहार से निश्चय होता है, यथा एव व्यवहार आदि शब्देश, जैसे एव शब्द बराह शब्द आ गया, क्या है एव का अर्थ निश्चय नहीं है, किस में अर्थ लेना है, बराह शब्द का कहां अर्थ लेना नहीं होता है, तो शिष्ट पुरुष उस शब्द का प्रयोग कहां करते हैं उसी में अपने प्रयोग करना होगा, शिष्ट पुरुष के द्वारा वो शब्द का अर्थ जिसमें प्रयोग करेंगे, शब्द का प्रयोग जिसमें करें एव शब्द का प्रयोग जहां शिष्ट पुरुष ने किया हो, बराह शब्द का जहां प्रयोग किया हो वहीं वो जहां प्रयोग कर दे हम भी वही करें, यही है शास्त्रार्थ संशय। बारह के टिप्पणी में कहा सत्य धर्म यो पूर्वोक्त कार्यकारण भाव कथम, एक प्रश्न उठा सत्य और धर्म दोनों में कार्यकारण भाव कैसे हो सकता है, शंका आने पर कहा धर्म से सत्यम प्रति हेतुत्व, धर्म जो सत्य के प्रति हेतु है तावत उपादेय सिद्ध करते हैं शास्त्रार्थ संशय, क्योंकि जो करेंगे ना उसको धर्म माना जाता है, शास्त्र के अर्थ में संशय होने पर बड़े पुरुष जो करेंगे उसको धर्म मान के हम भी करने लग जाते हैं, यही उत्तर देना चाहते हैं। ये कहा शास्त्रार्थ संशय, कहा शास्त्रार्थ संशय इति ये कहा सत्य संशय सति, सति संशय होने पर क्या करना चाहिए, सत्य में संशय होने पर, और सत्य क्या है संशय होगा तो एवो धान्ये पृथक कृतौ बराहो नाड़ के गिरौ किरौ मेघे स्तुते मुक्ते गिरौ विष्णु इति हैम, हैम कोश है एक डिक्शनरी बोलते हैं ना, या हैम कोश एक है, ऐसा कहा हुआ है। कैसा कहा, एवो धान्ये पृथक कृतौ कहते हैं, यब जो है ना धान्य विशेष प्रयोग होता है, जौ बड़े लोग उसमें प्रयोग करते हैं, हमें संशय हो गया उनके जो व्यवहार से हमें सत्य पता लग गया, सत्य का पता लग गया, यही होता है। और बराह शब्द ना माने पुलिंग में प्रयोग होता है कहते हैं, ना द्री शब्द का ना बद पुलिंग, ना ना माने पुलिंग, क्योंकि लिंगा का द्योतक करते हो कहीं ना बोल देंगे, कभी स्त्री बोलेंगे, कहीं नम बोल देंगे, नम माने नपुंसक, कोशों में डिक्शनरी में ऐसा होता है। यही कहा बराहो ना माने पुलिंग में प्रयुक्त होता है, पुलिंग वाचक शब्द है बराह शब्द, ऐसा हैमकोश में कहा है। किरऊ किरी माने शुकर जो होता है ना सुअर, उसको किरी कहते हैं, ये बोलते हैं बराह शब्द का अर्थ किरी। इतना ही नहीं और भी है, मेघ को भी किरी बोला जाता है, कहीं कहीं बराह बोला जाता है, और बुस्त को भी बोला जाता है, गिरी को भी बोला जाता है, विष्णु को भी बोला जाता है किरी शब्द, ये क्या है इसका बराह शब्द का अर्थ कहीं आ जाता है, बराह भगवान विष्णु का नाम भी है, कई जगह प्रयुक्त होता है ये बराह शब्द, ऐसा कहा हुआ है। किरी का अर्थ सुकर अर्थ करते हैं, अब पुस्तक कोई चीज है, वो कोई वस्तु है जिसमें प्रयुक्त होता हो, ये सप्तमंत है सब, इन सभी में बराह शब्द का प्रयोग होता है, हाई मकोश में ऐसा कहा है। जो कहा आगे ठीक है, कहते हैं धर्म संशय तो शास्त्रार्थ बसात निर्णय, धर्म में संशय अनुसार शास्त्र के बल पर ही निर्णय होगा, जब सत्य में संशय होगा तो बड़े लोगों को शिष्ट के कार्य को देख करके निर्णय होगा, और धर्म में संशय होने पर शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, यही है ये स्थिति है। तो धर्म संशय तो शास्त्रार्थ प्रसाद निर्णय, धर्म में संशय होने पर तो शास्त्र के बल पर ही निर्णय होता है, यथा चैत्य वंदनादि विदाशेन अग्निहोत्र आदो, चैत्य वंदन करना चाहिए अथवा अग्निहोत्र करना चाहिए, संशय हो गया स्थिति में शास्त्र से ही निर्णय होगा, शास्त्र बोलेगा चैत्य बंधन नहीं अग्निहोत्र करना चाहिए, ऐसा बोलेगा वैसे निर्णय होगा। एक कहा धर्म संशय हेतु चौदह की टिप्पणी, अधुना सत्य से धर्मम प्रति हेतुत्व पादयते, जो सत्य है ना उसके धर्म के प्रति हेतु होता है सत्य, इस सिद्ध करते धर्म संशय हेतु कहा तो शास्त्रार्थवशात निर्णय, यथा चैत्य वंदनादि पंद्रह का चैत्यम जैन मंदिरम, चैत्य शब्द जैन का मंदिर यही है, तद देवता वा अथवा जैनियों के देवता चैत्य का अर्थ, तद बंधने धर्मत्व अपाकृत्य, उसके वंदना करने में धर्म को खंडन करके, वो धर्म नहीं ऐसा खंडन करके, अग्निहोत्रादो धर्मत्व निश्चय शास्त्राद भवति, अग्निहोत्रादि में धर्मत्व का निश्चय शास्त्र से होता है। अतो सोलह गिट में उक्त उपपत्ति थे, इस युक्ति के द्वारा सिद्ध होता है हेतु विहेतु मदभावा, दोनों में कार्यकारण भाव है सत्य और धर्म में, हेतु माने होता है कारण और हेतु मत होता है कार्य, कार्यकारण भाव है दोनों में, उभयोर ऐक्यम इति भाव, दोनों में एकता है, एक ही है, धर्म माने सत्य, सत्य माने धर्म, यही है। धर्म से सत्य अभेदे फलित महा, धर्म सत्य से अभिन्न होने पर निष्पन्न क्या होगा, तस्मात स क्षेत्र से अभी क्षेत्रम, इसलिए वो धर्म जो है ना क्षेत्रियों का भी क्षेत्रीय माने नियंता का भी नियंता है, तस्य सर्व नियंत्रित्व प्रकृति के मैं आया था, ठीक है सबका नियंता धर्म बन गया, फिर भी यह प्रकरण में क्या आया, यह प्रश्न आया नौ की टिप्पणी में कहा प्रकृति धर्म से क्षेत्र से क्षेत्रत्व माने कैसा होने पर प्रकृति में क्या आया, धर्म क्षेत्र का भी क्षेत्र नियंता का भी नियंता है ठीक है, किंतु प्रसंग जो चल रहा वर्ण की सृष्टि चल रही इसमें क्या आया, चार वर्णों की सृष्टि के प्रसंग है इसमें क्या आया, प्रकरण में क्या आया प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं, अतः तद अभिमानी न, जो धर्माभिमानी व्यक्ति होगा मैं धर्मात्मा हूं ऐसा अभिमान करता हो उस व्यक्ति को, अविद्वांस जो अज्ञानी है उसका, त तद विशेष अनुष्ठान आया धर्म विशेष के अनुष्ठान के लिए, यज्ञ आदि विशेष अनुष्ठान के लिए ब्रह्मक्षत्र विट सूत्र निमित्त विशेषम अभिमन्यते। पहले अभिमान करेगा मैं ब्राह्मण जाति का हूं, क्षत्रिय जाति का हूं, वैश्य जो भी जाति का हो अभिमान पूर्वक, फिर अपने अनुकूल जो कहा शास्त्र में उस धर्म का अनुष्ठान करेगा, उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है। माने वर्णाश्रम की चर्चा यह है, धर्म के अनुष्ठान के लिए वर्णाश्रम के अभिमान पहले आवश्यकता है, इसलिए यहां दिखाया है, ये बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं तस्मात सौ दस की टिप्पणी कहते हैं धर्म से सर्व नियंत्रित्व आती है, आगे अतः इति। अच्छा तरही बारह ग्यारह की टिप्पणी में तरही में कहते हैं तस्य सर्व नियंत्रित्व, धर्म सबके नियंत्रण होने पर यथोक्त धर्म प्रसाद एवं कर्मानुष्ठान, धर्म के बल पर ही कर्म का अनुष्ठान हो जाएगा। फिर वर्णाश्रमादि अभिमान से अकेंद्र करत्व, फिर वर्णाश्रम में अभिमान व्यर्थ है, धर्म सबका नियंता है, धर्म से ही अनुष्ठान हो जाएगा सबका, फिर वर्णाश्रमादि का अभिमान व्यर्थ है, ये शंका करके उत्तर देते हैं। अतः कहा बार की टिप्पणी है तस्य क्षेत्रस्य अपि नियंत्रित्व, धर्म जो है ना सबका नियंता है, इसलिए सबका हो जाएगा। तो अतः कहा अतः तद अभिमानी, जो धर्माभिमानी व्यक्ति होगा ना वह अविद्वांस अज्ञानी, तद विशेष अनुष्ठान आया धर्म विशेष के अनुष्ठान के लिए, माने यागादि अनुष्ठान के लिए ब्रह्म क्षत्र विट शूद्र निमित्तम विशेषम अभिनते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो निमित्त है उसको उसमें अभिमान करता है पहले, यही कहा। ठीक है, हमें कहते हैं धार्मिकत्वादि अभिमान हो ब्राह्मण्यादि अभिमान, धार्मिकत्वादि अभिमान है ब्राह्मण्य के अभिमान, मैं ब्राह्मण हूं मेरे लिए कर्तव्य है, मैं क्षत्रिय हूं मेरे लिए कर्तव्य, ऐसा अभिमान ब्राह्मण्यादि अभिमानम पुरोधाय, ब्राह्मण्यादि अभिमान को सामने करके मैं इस जाति का हूं मेरे लिए कर्तव्य होगा, ऐसा पूर्वोदाय मैंने सामने करके अनुष्ठापक जो अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति है वह तद अभिमानी तद अभिमानोपी तथैव अभिमानांतरम पुरस्कृत। फिर ये शंका आ रही कि यदि पहले ब्राह्मण्य आदि अभिमान करता है फिर आगे धर्म अनुष्ठान अनुष्ठापक पहले ब्राह्मण आदि का अभिमान करता हो तो फिर तद अभिमान हो भी जो ब्राह्मण आदि का अभिमान है ना फिर वो भी तथैव अभिमानांतर अन्य अभिमान का होगा, धर्माभिमानी को ब्राह्मणत्व के अभिमान की आवश्यकता पड़ी फिर ब्राह्मणत्व अभिमान के लिए अन्य अभिमान की आवश्यकता होगी, ये शंका है, अनवस्था में जाएंगे शंका है ये। धार्मिकत्वादि अभिमान जो है ना अभिमान वाले व्यक्ति ब्राह्मण आदि का अभिमान करेगा तो पूर्व उसको लेकर के ही होगा धार्मिकत्वादि अभिमान होगा, तो अनुपाठक यदि अनुष्ठान करने वाला होता हो धार्मिकत्वादि अभिमान के लिए ब्राह्मणत्वादि अभिमान करता हो उस स्थिति में तद अभिमान हुए ब्राह्मणत्वादि जो अभिमान है वो भी तथैव अभिमानांतरम, जैसे धार्मिक अभिमान के लिए ब्राह्मणत्व अभिमान की आवश्यकता है फिर ब्राह्मणत्व ब्राह्मण्य अभिमान के लिए अन्य अभिमान की आवश्यकता होगी, पुरस्कृत अनुष्ठापयत ये अनुष्ठान हो इति आशंका, माने ये क्या होगा माने एक इले एक एक अनवस्था में चले जाएंगे, ऐसा पूर्वादि ने शंका उठाए थे सिद्धांत के तानी च कहा तेरह के टिप्पणी में कहा ब्राह्मण्य आदि निमित्तानि, जो ब्राह्मण्य आदि निमित्तानि है ना निमित्त है याग आदि धर्म करने के लिए निमित्त है, तानी च निमित्तानि निसर्गता एवं कर्माधिकार निमित्तानि, ब्राह्मण्य आदि स्वाभाविक रूप से कर्म के अधिकार भी निमित्त, उसके लिए कोई अन्य अभिमान की आवश्यकता नहीं है, धार्मिक अभिमान के लिए तो ब्राह्मण आदि के अभिमान की आवश्यकता है किंतु ब्राह्मण आदि अभिमान के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक है वह। ठीक है, कहते हैं न खलु अभिदिशो धार्मिक ब्राह्मण्यादिशु निमित्तेशु सत्सु, अज्ञानी जो है ना उसका धार्मिक जो अज्ञानी है धर्म में अभिमान करने वाला जो अज्ञानी उसका ब्राह्मण्यादिशु निमित्त ब्राह्मण्यादि जो जाति है वो निमित्त होने पर कर्म प्रवृत्तो निमित्तांतरम न अपेक्षते, कर्म के लिए अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखती है, कोई अपेक्षा नहीं, प्रमाणाभावत अन्य की अपेक्षा में प्रमाण नहीं, धार्मिकत्वादि अभिमान के लिए यज्ञादि अभिमान के लिए ब्राह्मण्यादि अभिमान आवश्यकता है, फिर ब्राह्मण्यादि अभिमान के लिए अन्य अभिमान की आवश्यकता है, स्वाभाविक है वो, इसलिए अनवस्था नहीं होगी, बोल दिया समय हो चुका है ये रखते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्वं गच्छते पूर्णस्य